Ez is egy születésnapi bulis kép, mert a fotit akartam fotózni, de a Balázsok belenyúlt. Ott látjátok az ujjára, hogy fanni meg csak vigyorog, ő nem látta.